ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्भागवतम् अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। सप्तम स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 1। श्री प्रह्लाद उवाच। कौमार आचरेत् प्रज्ञो धर्मान् भगवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवं अर्थधम्। अनुवाद हिंदी में नहीं है। श्री प्रह्लाद महाराज ने कहा, नहीं नहीं मैं अनुवाद कि कुमार वस्त्र से भगवत धर्म शिक्षा लेना चाहिए, क्योंकि इस मानव जन्म अति दुर्लभ भी है और अर्थक भी है। अर्थात केवल इस मानव जन्म में इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना अर्थात भगवत धर्म की शिक्षा संभव है। हाँ, कुमार आचार्य प्रज्ञो जो बुद्धिमान है, जिनकी जागृत बुद्धि है, इस बात को समझते और तात्पर्य purport, it's always the purport's always difficult to translate. Vaidik sabhyata or Ved Shastra adhyayan ka purna udeshya hai. Bhakti avasta is manav janma mein bhakti avasta prapt karna. Isliye Vedic riti ke anusar manushya जन्म का प्रारंभ से ब्रह्मचार्य प्रदत्त है, जिससे बचपन से बालावस्था से anyway, I'm doing okay. पंच वर्षीय उम्र से आपके मानव क्रियाकलापों ऐसा करना है जिससे संपूर्ण रूप से भक्ति करना संभव होगा। Going too fast, yeah. भगवत गीता में भी प्रतिपन्न है, स्वपमाप्यस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। इस मार्ग में थोड़ा सा उन्नति भी मनुष्यों को सबसे बड़ी विपत्ति से संरक्षण करते हैं। आधुनिक सभ्यता वैदिक सिद्धांत नहीं लेके मानव समाज के सदस्यों को इतना निष्ठुर है कि बच्चे को ब्रह्मचार्य सिखाना नहीं देखे, माताओं को गर्भावस्था बच्चे को हत्या करने की शिक्षा देते हैं। जनसंख्या था कि वृद्धि को क्या बोलते हैं कमाना का प्रस्ताव से, और अगर बाय चांस संयोग से या भाग्य से एक शिशु बचते हैं, उसकी शिक्षा सिर्फ इंद्रिय विषय सुख के लिए। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे दुनिया में जीवन की संग सिद्धि के बारे में मानव सभ्यता की रुचि भूल जाते हैं और मनुष्यों कुत्ते बिल्ले जैसे जीवन व्यतीत करते हैं और इस प्रकार उनके मानव जन्म नष्ट करते हैं और आपन को तैयारी करते हैं। 84 लाख जीव जातियों के निम्न जातियों में जन्म लेना, जघन्य जातियों में। इस कृष्ण भक्ति संस्थ का उद्देश्य है मानव जन मानव समाज की सेवा करना। कैसे? लोगों को भक्ति करना का प्रशिक्षण देने से, जिससे लोग बच जाते हैं पशु जाति पशु योनि में प्रवेश करना। इसके पहले भी प्रहलाद महाराज ने कहा भगवत धर्म क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सभी विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में और घर में भी सब बालक और युवक को भगवत श्रवण करने की शिक्षा देना चाहिए। दूसरी शब्दों में उनको शिक्षा देना चाहिए भगवत गीता उपदेश सुनना और उनका व्यवहारिक जीवन में गीता उपदेश पालन करना और इस प्रकार भक्ति में मजबूत होना और इस प्रकार पशु योनि में प्रवेश करने का भय से मुक्त होंगे। इस कलि युग में भगवत धर्म पालन करना अत्यंत सहज है। शास्त्र ने कहा हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्चैव नास्चैव नास्चैव गतिरन्यथा। केवल हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना है और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। सब जो इस अभ्यास इस विधान हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने में लगे हुए है उनका हृदय का अंतर से संपूर्ण साफ होगा और इस प्रकार जन्म मृत्यु चक्र से बच जाएंगे। कुमार अवस्था में भगवत धर्म शिक्षा लेना चाहिए। तो ये प्रयास हो रहा है दुबई में बच्चे के लिए कम से कम शुक्रवार को भक्ति क्लास होते नहीं? श्रील प्रभुपाद की एक बड़ी इच्छा थी गुरुकुल स्थापन करना, क्योंकि क्या होते है? वो प्रयत्न अच्छा है कि एक बार या दो बार हफ्ते में बच्चे को भक्ति शिक्षा देना, लेकिन श्रील प्रभुपाद का एक प्रस्ताव था हमारे कि हमारे सभी भक्तों के बच्चे की पूरी शिक्षा भक्ति शिक्षा हो। तो प्रहलाद महाराज गुरुकुल नहीं गए, असुरकुल गए। छंद और अर्मार का उनके शिक्षक थे और उनको अच्छी तरह सिखाए। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम इत्यादि, लेकिन विष्णु के बारे में नहीं। अगर श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णु के बारे में नहीं हो तो श्रवण कीर्तन स्मरण भौतिक सुख विलास के बारे में होगा या बहुत विषय है भौतिक जगत में और सब माया देवी की सृष्टि है जिससे हम भगवान विष्णु के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं करेंगे। तो प्रहलाद महाराज तो असुर कुल जाने के पहले उनका उस स्कूल के पहले क्या होते प्री स्कूल होते, तो प्रहलाद महाराज का प्री स्कूल था, कुमार अवस्था में नहीं था, गर्भ अवस्था में प्रहलाद महाराज ने भक्ति शिक्षा मिली। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कुमार अवस्था से अर्थात बचपन में भक्ति शिक्षा लेना चाहिए और वास्तव में उसके पहले भी गर्भावस्था में भक्ति से, लेकिन सामान्यतः तो भक्ति शिक्षा जो गर्भावस्था में मिलती है वो नियमित रूप के अनुसार नहीं हो सकते, मतलब कुछ धारणा मिल सकते गर्भ में, लेकिन बचपन से वो भक्ति शिक्षा देना चाहिए। किस प्रकार? जैसे प्रहलाद महाराज शिक्षा देते हैं, प्रहलाद महाराज की शिक्षा बच्चे को भी सिखाना चाहिए। तो उसमें क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है प्रहलाद महाराज की शिक्षा में। भौतिक अवस्था का पूरा वर्णन है उसमें, तो कई श्रीमद् भागवत में विस्तार रूप में हम मिलते हैं वो भगवान जो संक्षेप में भगवद गीता में बोले। जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दो शब्द में भगवान कृष्ण पूरा भौतिक हाल का वर्णन करते हैं, दुखाले अमशाश्वत, दो शब्द में इस भौतिक जगत किस प्रकार है और उसका क्या है। तो आप विश्वविद्यालय जाके अनेक विषय से शिक्षित हो सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, पदार्थ ज्ञान, रसायन शास्त्र, बहुत विषय है और सब भौतिक विश्वविद्यालय में और सब विषय जिसके बारे में शिक्षा होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उसका पूरा वर्णन करते दो शब्द में, दुखालयम अशाश्वतम। तो इसलिए कौमार आचरित प्रज्ञ जो बुद्धिमान है, तो ये सब भौतिक इतिहास भूगोल इत्यादि अध्ययन नहीं करके भगवद गीता पढ़ते हैं और संक्षेप में जो भगवद गीता कहते हैं उसका विस्तार वर्णन है श्रीमद् भागवत श्री प्रहलाद महाराज की शिक्षा में। तो कैसे जगत दुखमय है, अशाश्वत है, उसका वर्णन है और कैसे और किस लिए और कैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए। तो ये सब श्रीमद् भागवत में मिलते हैं और बचपन से सिखाना चाहिए। भगवद गीता में केवल 700 श्लोक है और छोटे बच्चे को सिखाना है, मतलब अगर सामान्य बुद्धि है बच्चे तो वो पूरी भगवद गीता कंठस्थ कर सकते, अगर समय हो, अगर खाली 2 घंटे हफ्ते में तो सब सीखना तो नहीं होगा, लेकिन अगर फुल टाइम होते गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं तो संभव है। और उसके अलावा श्रीमद् भागवतम है, तो श्रील प्रभुपाद का प्रस्ताव था कि हमारे गृहस्थ भक्तों के बच्चे छंद अमार्क के असुरखु उस प्रकार स्कूल नहीं जाना। श्रील प्रभुपाद बोले कि ये सब आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों को सिखाना जैसे है, जिसमें आत्मा का नाश होता है, अर्थात वो स्वाभाविक आध्यात्मिक रुचि जो सबके हृदय में है उसका पूरा नाश होते हैं आधुनिक तथाकथित शिक्षक के द्वारा। वो हम देखते हैं तो छोटे बच्चे को कृष्ण भक्ति सिखाना बहुत सरल है नहीं, और थोड़ा बड़ा होने के पश्चात और भी कठिन होता। तो जीवन का शुरुआत से कृष्ण भक्ति सिखाना है, ये सब पिता माता का कर्तव्य है, इस प्रकार की शिक्षा देना। गुरु न सस्यात, स्वजना न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी न सस्यात, दैवांग तत्स्यात, न पतिश न चस्यात, न मोचयद या समुपेत मृत्युम। गुरु मत हो, गुरु न सस्यात, स्वजन मत हो, पिता माता पति मत हो, किसी से सम्मान ग्रहण मत करो। यदि आप वो व्यक्ति जो आपके अधीन है, आप वो लोगों को अवसर नहीं दे सकते हो जिससे इस मानव जन्म प्राप्त करके वे मुक्ति मिलेंगे जन्म मृत्यु चक्र से, तो इसलिए माता पिता का कर्तव्य है बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जिससे वे भौतिक आकर्षणों से मोहित नहीं होंगे, जिससे वे जीवन का शुरुआत से भक्ति धर्म में प्रतिष्ठित और निश्चित होंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी और वास्तव में हमको आदेश दिया थे गुरुकुल शिक्षा देना। तो मैं बोलता हूं अभी और जानता हूं कि इस अवस्था में दुबई में अभी ऐसे गुरु को चलाना की संभावना नहीं है, लेकिन वो खाली कुछ धारणा देते हूं जिससे आप इस बात लेके इसके बारे में विचार कर सकते, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य नहीं था केवल एक नया संस्थ चलाना, जैसे हम देखा वो इस सिंधी हॉल में आने का समय देखा कि अलग अलग सत्संग होते हैं, दादा भगवान का, दादी भगवान का, नानी भगवान का ऐसे सत्संग होते है, और हरे कृष्ण सत्संग भी है। तो इस हिंदू धर्म का वृक्ष में एक शाखा है हरे कृष्ण संघ, वो शिल प्रभुपाद का उद्देश्य नहीं था। शिल प्रभुपाद का उद्देश्य था पूरा विभ्रमित मानव समाज को परम सत्य ज्ञान प्रदान करने से मानव समाज में एक पूरी आध्यात्मिक क्रांति लाना, क्योंकि आजकल लोग इतना दिशाहीन है कि जीवन का उद्देश्य क्या है उसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। खाली पैसा कमाना है, फिर पार्टी जाना, तमाशा देखना, पैसा फेंकना है, और फिर और भी पैसा कमाना है, और यही जीवन है। स्कूल जाते हैं और उसके बाद काम करते हैं और उसके बाद निवृत्त होते हैं और उसके बाद राम नाम सत्य है बस, और क्या है कि 84 लाख प्रकार की जीव जाति प्राप्त करने के पश्चात हम अभी इस क्षणिक और अति मूल्यवान मानव जन्म प्राप्त किया है उसके बारे में चेतना नहीं है। और अगर कुछ चेतना हो तो कैसे इस अवसर जो मानव जन्म में हो तो कैसे पूर्ण करना इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में वो ज्ञान जो है वो केवल एक संप्रदाय या एक शाखा का मत नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण जो उनका अवतार व्यासदेव के रूप में, ये विशेषकर भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, ये दोनों ग्रंथ के द्वारा भगवान स्वयं उपस्थित है और पूरा मानव समाज को मार्गदर्शन देते हैं, जिससे हम सरलता से सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं और बिना कष्ट से और बिना अप्रयोजनीय कष्ट से हम भक्ति करके जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पूरा उपदेश है विशेषकर श्रीमद् भागवतम में तो कैसे जीवन व्यतीत करना। लेकिन क्या है मानव समाज में इस उज्ज्वल ज्ञान उपस्थित होते हुए भी अधिकांश व्यक्ति पूरा विभ्रमित रहते। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कुछ लोग को आध्यात्मिक नेता बनाना जो ब्रह्मविद है, श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। कौन आध्यात्मिक नेता हो सकते, किस प्रकार का व्यक्ति योग्य है पूरा मानव समाज को यथार्थ ज्ञान देना, जिससे वे सुख दुख आकांक्षा काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त हो सके। तो आचार्य पुरुषों कैसे होते, तो उनको पूरा आध्यात्मिक ज्ञान सिखाना चाहिए। और इसलिए ब्रह्मचारी शिक्षा देना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरु को ले वासन दांतो गुरु और हितम दासवान आचरण नीचो गुरु सुदृढ़ सौदृढ़ सौहृदम। तो जीवन का शुरुआत से ये ब्रह्मचारी शिक्षा ब्रह्मचार्य शिक्षा देना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुल है वासम वे निवास करते और कैसे गुरु दास के रूप में गुरु का गुलाम के रूप में। तो गृहस्थों का गुरु होना चाहिए मतलब सब सभ्य मनुष्य शिष्य होना चाहिए दीक्षित होना चाहिए। शास्त्र में लिखे कि अगर कोई व्यक्ति दीक्षित नहीं है वो पूरा मानव नहीं है वो पशु रूपी मानव रूपी पशु है। तो दीक्षित होना चाहिए लेकिन वो संबंध जो है ब्रह्मचारी और गुरु में वो बहुत घनिष्ठ होते क्योंकि वो ब्रह्मचारी गुरु का साक्षात आश्रय में रहते हैं और जीवन का हर क्षण में प्रशिक्षण मिलते हैं। तो क्या करना क्या नहीं करना कैसे सब काम कैसे करना। तो शास्त्र ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान भी मिलते और श्री प्रभुपाद बोले कि गुरुकुल में मुख्य शिक्षा क्या है तो पुस्तकी शिक्षा नहीं है और जिससे बच्चे चरित्रवान होंगे वही मुख्य शिक्षा है। अगर कोई है वो शिक्षा प्राप्त करने से बड़ा पंडित होते लेकिन उससे दंभिक होते वो कुछ भी नहीं समझ। विद्या ददाति विनयम विनय नम्र होना चाहिए और नम्रता ये गुण से वास्तव विद्या प्राप्त करने में प्रवेश होते। तो दासवान आचरण नीचो भगवान श्री कृष्ण चरितार्थ करके हमको सिखाया कि बड़े क्षत्रिय के बालक होते हुए भी या भगवान स्वयं होते हुए भी सब व्यक्ति का कर्तव्य गुरु की से विनम्र सेवा करना प्राण भी पन करके। तो इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने से किस प्रकार भक्ति प्रचारक होंगे किस प्रकार आचार्य होंगे जिससे भक्ति प्रचार पूरे दुनिया में बहुत प्रभावशाली होगा। इसलिए इस प्रकार का आचार्य की प्रस्तुति होना चाहिए जो बचपन से सब दैवी गुण से आचरण अभ्यास करते हैं और जो पूरा शास्त्र ज्ञान से संपन्न है जो जीवन समर्पण किया गुरु सेवा में। तो इस प्रकार के व्यक्ति समर्थ होंगे पूरा मानव समाज को भक्ति ज्ञान देना और उनका चरित्र इतना आदर्श होगा कि पापी जनों भी स्वीकार करेंगे कि ये मनुष्य अति मानव है। तो इस प्रकार भक्त आचार्य गुरुकुल से अन्न चाहिए। तो इस्कॉन का इतिहास में दुर्भाग्यत से या कलयुग का प्रभाव से वो प्रथम प्रयास जो था इस्कॉन में गुरुकुल चलाने में तो बहुत उपद्रव था और जो फल हमें आशा की तो नहीं मिला और वास्तव में विपरीत था क्योंकि केवल शुभेच्छा से या शुभ आशा से संदीपनि मुनि जैसे शिक्षक और कृष्ण जैसे छात्र प्रस्तुत करना संभव नहीं है। तो आचार्य पुरुषों तो केवल गुरुकुल जानने से आचार्य पुरुषों की प्रस्तुति नहीं होते, उसके पहले भी गर्भावस्था के पहले भी गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। ये जो जो लोग का मन शांत नहीं है, भक्तिमय नहीं है, तो ऐसे पिता माता का संगम से तो किस प्रकार बच्चे का फायदा होगा। ये पूरा विज्ञान है। तो कैसे मानव समाज में आदर्श पुरुषों की उत्पत्ति होती है तो पहले पिता माता की प्रार्थना होना चाहिए, जैसे देव वासुदेव देवकी द्रोणधारा ने प्रार्थना की कि हे भगवान, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर भी प्रार्थना की हे भगवान हमको ऐसे संतान दीजिए जो आपकी सेवा करेंगे, आपके प्रतिनिधि होंगे। तो पिता माता की संतान उत्पत्ति करने के पहले तो प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, तो हमको आपके सेवक, हमको आपके एक सेवक दो जिनकी सेवा करने से हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो ऐसे संतान जो गर्भाधान संस्कार से उनका जन्म होते हैं तो ऐसे संतान को गुरु के पास भेजना है। तो ब्रह्मचारी गुरुकुल है, तो गुरुकुल कहा था तो वन में था। ये वैदिक समाज एक बार शिल प्रभुपाद और शिल प्रभु के कहीं शिष्यों प्रभुपाद के बारे में पूछे वैदिक संस्कृति के बारे में, वो प्रभुपाद बोले कि वैदिक आदर्श वैदिक संस्कृति वन में, गांव में, शहर में नहीं है, गांव में नहीं है, वन में, जिसमें ऋषियों रहते और वहां पर गुरुकुल होते। वन का मतलब एकदम अंदर नहीं है, वो जो गांव के पास है, क्योंकि ब्रह्मचारियों हर रोज गुरुकुल से निकल जाते हैं और गांव जाते हैं और भिक्षा मांगते, तो गांव से दूर नहीं है लेकिन वन के अंदर है, वैदिक संस्कृति है, आदर्श वैदिक संस्कृति होती है। तो आजकल वो प्राचीन वैदिक संस्कृति जो थी उस प्रकार करना तो पूरा संभव नहीं है, लेकिन जितने भी संभव हो उस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे को हम आसुरिक शिक्षा देते हैं तब तक इस कृष्ण भक्ति संस्थ की पूर्णता नहीं हो सकती। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोले कि इस गुरुकुल प्रकल्प हमारे सबसे महत्वपूर्ण विधान है। हमारे बच्चे को शुरुआत से कृष्ण भक्ति सिखाना। हम हमारे बीच जो बच्चे नए हैं मतलब सभी लोग लगभग जो आज उपस्थित है, हम प्रयास करते, लेकिन कितना बार इस प्रश्न आते, आज सुबह शारजा में भी है इस प्रश्न आया था कि हम भक्ति करते हैं बहुत सालों से करते हैं, लेकिन फिर भी मन में दुश्चिंता आते है, ऐसे होते है क्यों? ये साधारण प्रश्न है ना। हम माला करते हैं लेकिन मन वर्ल्ड टॉक करते हैं, राउंड द वर्ल्ड हरे कृष्णा कहे के हम तो आज मुझे रिपोर्ट देना है बॉस को, और ये सब चिंता ना करते मन। हमारा कुसंस्कार है बचपन से हम भौतिक जगत सुखालयम शाश्वतम यही बात सुने। हमारी बहुत आशाएं है कि मैं सुखी होऊंगा, ईश्वर हम भोगी सिद्ध हम बलवान सुखी, यही हमारे सब कुसंस्कार है जो हम खस स्कूल में सीखते हैं। सक्सेसफुल बन जाओ, पढ़ाई करो, एग्जाम पास करो, दुबई जाओ, सक्सेसफुल बन जाओ, बे सक्सेस। आप सब सक्सेसफुल है, दुबई आया है, यही आपका सक्सेस। लेकिन हमारी भाषा में सक्सेस का दूसरा अर्थ है, सक्सेस है अंते नारायण स्मृति। तो ऐसी शिक्षा देना चाहिए कि हमारे बच्चे अंतिम काल में नारायण का स्मरण करेंगे। वो कैसे संभव होगा? अगर जीवन का शुरुआत से नारायण का स्मरण की शिक्षा मिलती है तो इस अभ्यास करने से अगर पूरे जीवन में नारायण का स्मरण होते तो अंतिम काल में भी नारायण का स्मरण होगा। और आगे आधुनिक जीवन शैली में तो जो प्रयास करते भक्ति करना, हमारी भक्ति किस प्रकार होती है? हम दिन भर काम करते हैं और काम का स्मरण हो, अगर काम का स्मरण नहीं होते तो हम केवल काम का स्मरण करेंगे, मतलब हम स्मरण करेंगे कि मैं काम करने वाला था, मतलब अगर मन में सदैव वो काम हम कर रहा है उसके बारे में हम एकदम नजर नहीं देखते, अगर हम अच्छी तरह काम नहीं करते हैं तो You can go back to India. India वापस जाओ। हम फिर हम स्मरण करेंगे कि मैं काम करता था। तो अगर हम तत्पर नहीं हो काम में तो भगवद गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह न प्रसिद्ध कर्म, वो जीवन यात्रा पीछा थे न प्रसिद्ध कर्म, तो काम करना चाहिए। शरीर यात्रा पीछा थे, न प्रसिद्ध्यत कर्मणः। तो हम प्रयास करते भक्ति करना, लेकिन हमारी भक्ति किस प्रकार होती है, तो बीच बीच में हम कभी कभी भगवान का स्मरण करते, लेकिन भगवान का स्मरण ऐसी होना चाहिए, ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि सदैव स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित, कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए। तो हमारे लिए कठिन है क्योंकि हमारा संस्कार अलग है। तो बच्चे को इस प्रकार शिक्षा देना चाहिए कि उनके लिए भगवान का स्मरण करना स्वाभाविक होगा। अगर जीवन का आरंभ से ऐसी शिक्षा देना है तो संभव होगा, और ऐसे बच्चे तो पूरी शिक्षा लेने के पश्चात, बड़ा होने के पश्चात तो मानव समाज को श्रेष्ठ प्रदान कर सकेंगे। तो मुझे मालूम है कि अभी इस स्थिति में संभावना नहीं है इस प्रकार शिक्षा देना, लेकिन मैं खाली कुछ बीज बपन कर प्रयास करता हूं, ये धारणा का बीज देना। क्योंकि जैसे बोला कि श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य नहीं था एक नया हिंदू संप्रदाय बनाना, उनका उद्देश्य था आध्यात्मिक क्रांति लाना। तो आध्यात्मिक क्रांति का क्या मतलब है, तो पूरा मानव समाज में दूसरा प्रकार की शिक्षा देना, दूसरा प्रकार का जीवन शैली लाना। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर सब लोग भक्ति करेंगे तो क्या होगा, सब फैक्ट्री बंद होगा, सब ऑयल रिफाइनरी बंद होगा तो क्या। हाँ हाँ वो सही है, ऐसा होगा, वो हमारा उद्देश्य है। सब फैक्ट्री का फैक्ट्री श्रील प्रभुपाद श्रीमद भागवत में श्रील प्रभुपाद लिखे कि फैक्ट्री वो नरक का दूसरा नाम है, फैक्ट्री इज अनदर नेम फॉर हेल। तो सरल सरलता से जीवन बीतो, और ऐसे सरल प्राकृतिक जीवन शैली में इस प्रकार की शिक्षा देना स्वाभाविक है। शिक्षा वो आजकल हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं और इतने सारे बुक्स ले जाते हैं, एक छोटा बालक है और इतने सारे बुक्स ले जाते हैं, तो बहुत छाप होते हैं। पांच वर्षीय बालक हो तो होमवर्क भी करते हैं, लेकिन भक्ति शिक्षा या वैदिकी शिक्षा उस प्रकार नहीं है। वो रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण उनके बचपन में उनके गुरु कौन थे, विश्वामित्र। तो कैसे शिक्षा दिए, तो वो वे विश्वामित्र उनको लेके गया जनकपुर मिथिला, और रास्ते में ही देखा तो देखो ये क्या है वो क्या, और राम लक्ष्मण ने बहुत प्रश्न पूछे वो क्या है, और विश्वामित्र ऐसे कुछ कहानियों के द्वारा सब कुछ सीखे। तो इस प्रकार ये अलग अलग क्या मंटेसोरी सिस्टम है, और एक्चुअली इसका जरूरत नहीं है। तो श्रीमद् भागवत शिक्षण देना है, और जो है ये एक गाय है, क्या है गाय, और बच्चे गाय कौन है और उसके बारे में गाय शास्त्र के अनुसार, पुराण शास्त्र के अनुसार गौ माता की महिमा बोलने, तो वो सब कुछ जो दुनिया में है तो धीरे धीरे बच्चे को दिखाना है, सिखाना है। और इस प्रकार पूरा जगत शिक्षा केंद्र होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी अलग प्रकार की सभ्यता लाना, जिसमें एक विधि है गुरुकुल प्रशिक्षण। क्योंकि हम जो भक्ति ग्रहण किया है, हमारे बच्चे जब यदि ग्रहण नहीं करते हैं, वो बड़ा शोभा नहीं देखते कि हम ग्रहण किया है लेकिन हमारे बच्चे ग्रहण नहीं किया है। और फिर हमेशा बाहर से नया लोग लाना है। लेकिन गृहस्थों का एक कर्तव्य है आदर्श बच्चे को फायदा देना। गृहस्थ भक्तों का एक कर्तव्य है वैष्णव समाज बढ़ाना। कैसे? बच्चे को फायदा देना, और खाली फायदा देना से नहीं, उनको शिक्षा देना जिससे वे आदर्श भक्तों होंगे। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी उनकी दिव्य ग्रंथों का वितरण करना और देहात में वो फार्म प्रकल्प करना, गुरुकुल। श्रील प्रभुपाद का एक महत्वपूर्ण प्रकल्प है जिससे हमारे गृहस्थ भक्तों के बच्चे तो हम जैसे कुसंस्कार से प्रभावित नहीं होंगे। तो हम जो अवसर नहीं मिला शुद्ध शिक्षा प्राप्त करना, तो हमारे बच्चे को वो अवसर देना हमारा कर्तव्य है। तो इसके बारे में आप सब विचार कीजिए, तो क्या करना चाहिए जिससे प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, जिससे आपके बच्चे भक्ति शिक्षा प्राप्त करने से तो शुद्ध भक्त होंगे, जिससे वे पूरी जगत की स्थिति दुखालयम अशाश्वतम विचार करके तो पूर्ण शरण लेंगे श्री कृष्ण के चरण में। तो कम से कम आपको इसके बारे में आप विचार कीजिए। तो कल वास्तव गुरुकुल चलाना तो संभव नहीं हो, लेकिन करना चाहिए। तो शायद इसके बारे में आपका ज्यादा जानकारी नहीं था, क्योंकि आजकल मायापुर विद्यापूर्ण महाराज का गुरुकुल के अलावा इस प्रकार का प्रयास पूरे दुनिया में नहीं हो रहा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि पूरे दुनिया में सिर्फ इस प्रकार की शिक्षा होगी हमारी इस्कॉन संस्थ में। तो बहुत कारण था जिससे आज नहीं हो, लेकिन करना चाहिए। इसके बारे में मैं प्रयास करता हूँ आपको सूचित करना। हरे कृष्ण। That's all for now. प्रश्न है? किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माइक से को बच्चों को शिक्षा देने के बारे में बता रहे थे आप, तो कृपया कुछ ऐसे पॉइंट दीजिए जिसमें से हम हमें बच्चों को इस पर जिस परिस्थिति में हम हैं ऐसे क्या विचार या पांच चीज है जो मुख्य हमें अपने बच्चों को सिखाना है और नहीं। आप जो कहते हैं वो बहुत बढ़िया है इसी स्थिति में, लेकिन स्थिति ऐसी है कि आप गुरुकुल जैसे शिक्षा नहीं दे सकते। आप जो कहते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन कि आपके बच्चे तो आप जैसे अकाउंटेंट होंगे, मैनेजर होंगे और साथ साथ भक्ति करेंगे, तो उससे अच्छा होता कि अगर वे पूरा फुल टाइम भक्ति कर सकते। और इसलिए उस प्रकार का प्रकल्प जो फार्म प्रोजेक्ट ऐसे होना चाहिए। जैसे बोला तो थोड़ा सा इंगित देता हूं, लेकिन इसके बारे में हमारे भक्तों की बहुत शंका भी होती है कि तो अगर उस प्रकार की शिक्षा मिलते हैं तो बाद में क्या करेंगे, कैसे रोटी कपड़ा मकान मिलेंगे, जॉब नहीं मिलेंगे। क्या है कि आधुनिक शिक्षा तो सबको शूद्र जैसे बनाते, तो अगर मेरा क्वालिफिकेशन नहीं हो तो कैसे जॉब मिलेंगे। तो पूरी प्राचीन संस्कृति तो फिर चलाना पड़ता कि ब्राह्मण जो है मतलब वो सब बच्चे जो भक्ति अगर गुरुकुल में भक्ति शिक्षा में लेंगे तो उसका मतलब नहीं है कि सब सन्यासी होंगे। तो ज्यादा लोग गृहस्थ होंगे तो कैसे उनका गृहस्थ जीवन चलाएंगे, तो वो प्रश्न आते हैं। तो हमारे भक्तों तो ऐसी संस्कृति होना चाहिए कि वे ब्राह्मण गृहस्थों को वो सब प्रयोजन रोटी कपड़ा मकान देंगे जिससे वे सबको भक्ति शिक्षा देने से सबको भक्ति शिक्षा दे सकेंगे। तो अगर गुरुकुल जाएंगे और उसके बाद तैयार है भक्ति शिक्षा देने के लिए दूसरों को, लेकिन कोई तैयार नहीं है उनको सब मौलिक पदार्थों देने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो वे क्या करेंगे। लेकिन एक्चुअली वो इट्स पैकेज डील, फार्म कम्युनिटी गुरु को फिर ब्राह्मणों होंगे like that. It's actually there are many बहुत विचार है कैसे वैदिक संस्कृति पुनर्स्थापन करना है। ये गुरुकुल है एक अंश वैदिक सभ्यता में, एक मुख्य और महत्वपूर्ण अंश है, लेकिन अंश ही है। और जैसे शरीर में हाथ होना चाहिए, लेकिन अगर खाली हाथ हो तो हाथ का काम क्या होगा और कैसे होगा, तो सब एक साथ होना चाहिए। और ये सब विचार के बारे पूरी चर्चा अभी करना तो संभव नहीं है, जैसे वो फार्म कम्युनिटी के बारे में वो मतलब बेसिक आइडिया धारणा ही है, लेकिन बहुत डिटेल्स भी है, लंबी चर्चा होती है। Okay, finish. That's any all. Other questions, please? You had another question. It's not a question. It's announced Kanna Kelly, a Prasadam sponsor. I haven't. That was to be given to me. That was to be given to me. Anonymous, a cat. This is question. H.K. Pam Ho. Okay. H.K. Pam Ho, dear Maharaj, comma. Is there a stage in spiritual life after which me is not touched by the mind? And how to reach it, please. Bhakti jivan mein aise star hote jisse hum man se sansparshit nahi hote. Dushit man se hum prabhavit nahi hote. Aise star hai. Agar nahi hai, to hum kisliye bhakti karte? वो स्तर क्या है? भज हो रे मन श्री नंद नंदन सवाई मन, वो शुरुआत से सवाई मन कृष्ण पदार विंद, तो मन सब दूषित संस्कारों का प्रभाव से मुक्त होगा। जैसे हम आज पढ़ रहे वो क्या है, वो तात्पर्य में आपका प्रश्न का उत्तर है, वो तात्पर्य में जिसे हम पढ़ा अभी the last sentence. I have to get them back into it. I changed my mind. I can 761. Is Hare Krishna mantra kirtan karne se sabka man pura saaf hoga? Srila Prabhupada likhte. Sabka man hriday ka ekdam andar se sabka man pura saaf hoga. Last sentence of the paragraph. Last sentence in the last paragraph of the purport. By chanting this Hare Krishna mantra, everyone's heart will be cleansed completely from the inner. Everyone engaged in the practice of chanting the Hare Krishna Maha mantra will be completely cleansed from the core of his heart. The Prabhupada ka ashirvad hai. बहुत से लोग आते आशीर्वाद आशीर्वाद, ये प्रभुपाद का आशीर्वाद है। सब जो इस हरि कृष्ण कीर्तन क्या अभ्यास में संयुक्त है, उनका हृदय का पूरा अंतर से पूर्ण सम्मार्जित होंगे, और इस प्रकार जन्म मृत्यु चक्र से बच जाएंगे। ये शिल प्रभुपाद का आशीर्वाद है। How we overcome from give and take policy with our children. I'm facing a lot of problem in my house. Send them to Gurukul, where it's discipline. They'll only give, they won't take. Discipline. क्या है वो बच गया, यही समस्या है। गिव एंड टेक, इट्स पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन आजकल बच्चे को डिसिप्लिन देना संभव नहीं है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा का यही दोष है, लिबरल पॉलिसी। लेकिन एज प्रभुपाद कोटेड, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। अगर शासन नहीं हो तो बच्चे शुरुआत से नष्ट होते, शुड बी डिसिप्लिन। I'm requested to release this book. What is that book? I don't know what it says. How can I release it? I don't know. I don't know what's in it. There's a lot of things, funny things, and a lot of books that come out these days. This is a standard study guide. Yeah, I know, but that's what I'm worried about. There's a lot of funny things. Okay, I'll release it. I hope it's according to Guru, Sadhu, and Shastra. Hope so. Hare Krishna. His Honorable Bhakti Vikas Swami Maharaj ki, Prabhupada ki.